Keyingi hikoyatimiz Guliston asardan Darvish hikoyati. Bir darvishni gördüm. Umr davomida bitta ham farzand görmagan edi dedi. So'ngra dedi ko'pdan ko'p ko'pdan ko'p duo va zorliklar qilgandan so'ng dedi xotini homilador bo'ldi. Darvish aytdi. Agar dedi Alloh taolo menga bir o'g'il bersa dedi ignimdagi jandadan ya'ni xirqa. Xirqa degani darvishlarning giyadon giyimi. Shu giyimimdan boshqa barcha bolimni dedi. Darvishlarga nisor qilurman dedi. Ittifoqo xotini o'g'il tug'di. Va'daga muvofiq darvishlar oldiga dasturxon yozib, taom berib, bor yo'g'ini sarfatdi o'sha darvish. Faqir degan so'z basarda o'zini kamtarlik bilan aytish. Shu paytlar dedi, Shom safarina ketdim dedi. Bir necha yildan so'ng qaytib kelib, ul darvishning mahallasiga bordim dedi va uni axtardim. Topmay, ul yerdagi hozir bor kishilardan so'radim. Ular aytdilar: "Ul darvish zindondadir." Faqir oning zindonga tushganining sababini so'radim. Ular aytdilar dedi. O'g'li aroq ichib, mast holinda kelib, bir kishini o'ldirib qochdi. Endi shuni uchun otasi dedi, zindona solinib, oyog'i zanjir bilan band etmişlar dedi. Bu balanı u xudodan o'zi tilagan edi. Yana darvish hikoyatining oxirinda bir qita bariladi. Bo'g'oz xotin ayo dono yuxshiyor tug'ar vaqtida garchi mor tug'gay. Basi yaxshidir ul farzanddin kim? Ani nodon va nahmuvor tug'gay. Bo'g'oz degani homilador, ayo degani ey, mor degani ilon. Ya'ni shunday farzand tuqqandan ilon tuqqani afsaladi degan xulosa chiqadi. Ya'ni biz Allohdan farzand so'ragan vaqtimizda o'g'il bar yoki qiz bar, ya'ni o'g'il farzand yoki qiz farzand bar deb so'ramasligimiz kerak ekan. Biz Allohdan farzand so'ragan vaqti iymonli, vijdonli, insofli, aqlli farzand bar mana, solih, solixa bar deb so'rashimiz kerak ekan.